akartam mondani? Az, hogy figyelj, nem kell aggódni, a holnapi rész szerintem tök vidám lesz, szokásosnál is vidámabb. A hétvégi fókuszcsoport rész az különösen mókás lesz, ha minden összejön, és hát helyesen jönni. És a héten lesz még vidám péntek is. Úgyhogy nagyon sok vidámság lesz a héten, de addig is. Nem vidám péntek, takarodja már innen a Tomcat. Szóval most újra itt vagyunk bent, egy kicsit rendeződött a káosz, még a technikai tesztelés most jön, most, hogy a új helyre került minden. Igen, láthatjátok, teljesen új helyen vagyunk. Hát ez a profizmus, hogy ők nem látják, hanem hogy körülöttünk minden megváltozott, de közben itt szerettük volna, hogy legalább egy dolog az életetekben állandó legyen, és ez a háttér. Legalább erre számíthassatok. Ha már a jogszabályi környezet nem az. Igen, viszont lesz, ahol majd megnézhetik, hogy történt az átrendezés, és milyen lett az eredménye, nem? Na már felraktam a Patreon. Mm-hmm. Azért ne film minőséget felének ezek VHS vlogok. Ez semmi értelme hogy... ezeknek, de van, aki szereti ezek kis extra dolgokat. Úgy hallottam, hogy ez az eddigi legjobb magyar eposz megfilmesítve, hogy itt átrendezzük. Olyan emberek dolgoz rajta, mint Duszka Péter, egy kicsit itt ült. Szóval ott meg lehet nézni, hogy nézett ki, és hogy néz ki most már. Én azt javasolom mindenkinek, hogy a legmagasabb tíren szálljon be, onnan érdemes. Gyémánt szinte. Mindenki jól jár vele, hogyha belegondoltak, mert adózzuk, és akkor abból lesz út. Abból lesz egyiptomi út valakinek. Szóval, mivel kezdjük a mai napot Csokkán? Van egy kis laza hír. És te már a politikával. Jó, de ez mégis azért laza politika. Napi Artúr, ez valami új bazzeng. Te, hogy Budapest a jövőt választotta. Na, várjál. Kezdjük csak újra. Az anyádért indul Pest elég. A jövőt választotta, jó. Hogy megszavazta a többség, hogy a Lánchídon ne közlekedhessenek autók. Szóval Széchenyi, amikor megálmodta a Lánchidat. Szerintetek, ha most megtudná, hogy minden mehet rajta, kivéve az autós, vajon mit gondolna? Széchenyi megépítette a Lánchidat, és vámkapukat rakott a két végére, és nem voltak autók. Ugye mit gondolna erről, hogy nem mehetnek rajta az autók? Mi a fasz? Ez valami vicc magazin? Vagy ez ilyen önkéntes propagandista? Én szerintem az utóbbi. Én úgy vettem észre, hogy a Napi Artúr ez... A Napi Artúr meg Tibi atyásodik. Amúgy ez ennek valami, nem tudom, valami fura vállalkozó gyerek csinálgatja. Egyszer nekünk is írt, hogyha jól emlékszem. Tényleg? Mit? Aha. Hát nem tudom, meg kitörölte. De ő neki van több ilyen álprofilokat futtat, és akkor azokból így él. Ebből él, hogy álprofi. Hát ez legalábbis ezt reklámozta a TikTokon. Nem tudom, egyszer egy kicsit utána azért néztem, nekünk, de... hogy ő reklámoz minket pénzért? Vagy ez hát más valami, volt? Igen, ilyesmi lett volna. Szóval ja, hogy megoszt a Insta oldalán, és akkor ezért mi majd pénzt fizetünk. Hát, vagy... Nem tudom, vagy, annyi hülyeséggel élek, hogy már, nem tudom követni amúgy. Igen, de meg is nézhetjük, hogy mit árul ez a Napi Artúr. Várjál még, ez itt nincs vége. Most mit szólna Széchenyi ahhoz, hogy Széchenyi is kaparná a fejét, hogy igazából. Mi, akkor fölmentnek rá az emberek? Hát nem, akkor melyek kell ezelni? Hát mert a taxik mehetnek. Meg a... De azok nem autó. Igazából tényleg nincs sok értelmenek az egésznek, de jó. Így képzelte is, hogy itt Széchenyi így megjelenne ott a Lánchidnál, és ezen az első kérdése. Igen, hogy ránéznan erre, nem mástól sírná el magát a Széchenyi. Igen, meg nem azt kérdezni, hogy mi az a busz, mik a repülők. Miért néz ez ki ugyanúgy, mint amikor még én értem? Az egész város miért néz ki rosszabbul? Igen, akkor még legalább kicsit máshogy néztek ki az utak, nem? Igen. Melyik őtök lakta le? Úgy tényleg nézte, van ilyen könyv, és ilyen Budapestről régi képek, ilyen 100-150 éves képek, és az annyira menőbb volt. Iszonyú széles utcák. Igen, és akkor így mindenki sétált, fák, lovaskocsik még néha, de így mennyivel, és így közben aztán elmész most a belvárosba, és így út nagy rész, hogy parkoló autók, középen meg dugó, és akkor ott így nyomorogsz. Majd ránézhetnénk egyszer, hogy néztek ki régen a tereink, és most hogy néznek ki. Ma a Hősök terét mondjuk a Kommancs alatt építették át ilyen egy darab kővé, viszont a Kommancs alatt a Calvin tér is parkos volt, és utána lett ilyen szutyó. De amúgy a Hősök terét se értem, az ilyen nagy büszkeségünk, és teljesen szétrepedezett ott a kő. Nem lehet legalább a Hősök terén lecserélni a köveket, mert így nő ki belőle a gaz. Én most sokat jártam egy időben, amikor a közelébe laktam, és így kimentünk a gyerekekkel, ott lehetett szaladgálni nekik, meg tök jól el lehet szaladgálni. Meg csak bukós isak beengednék gyereket szaladgálni. Néztem mindig, hogy annyira így repedezett szar mindenféle a kő, de hát ha valahol a Hősök terén azért meg lehetne csináltatni rendesen, nem? Annyival rosszabb lenne a Hősök terén, egy kicsit zöldesítenék? Nem azt mondom, hogy fákat raknának bele, hanem csak egy kicsit. Jó, tudom, hogy megszoktuk így a Hősök terét, és mindenki fogja a fejét, de hogy nem az a szépség, hogy ott végig le van kövezve, hanem inkább az egész elrendezése. Azt szerintem lehetne ilyen szépen parkosítani, hát, mint régen. És akkor még mondhatnák azt, hogy hát ilyen volt régen, mert azok, arra szeretünk hivatkozni úgyis mindig. Igen, de mondjuk az érthető, hogy ugye annak az lenne a lényege, hogy az Andrássy útról lehessen látni. Hát jó, de nem azt mondom, hogy ilyen magasokat kell. Így levegye a napszemüvegét. Hogy jön a tankkal, majd akkor leveszi a napszemüvegét. Amikor a one-linerét mondja. Amikor épp bevonul a tankra, és az Orbán már így letolt gatyával pucsítva várja. Na mindegy, hogy van ez a folytatás? Igen, hol is tartottuk. De mit gondol a főpolgármester, hogy a nemzeti konzultáció után nekünk magyaroknak, budapesteknek szükségünk van Budapest konzultációra? 9% töltötte ki. Jogos érve, egyetértünk. 50% alatt érvénytelen. 9%-a a budapestieknek döntik el, hogy autósok mehetnek-e a Lánchídon. Amúgy sajnos a választásokon is ez van, hogy attól, hogy mennyien szavaznak, még érvényes a szavazás, mert ők mentek el szavazni. Az már el volt döntve, miatt kirakta Karácsony ezt a szavazást, mert direkt úgy fogalmazták meg a kérdést, hogy ilyen nagyon-ilyen propagandisztikus volt az egész. Nem ezen múlt, szerintem ez csak ilyen látszott dolog volt, egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen kis budapesti propaganda. Ugye, hogyha egy ember megy el a választásokon, akkor az egy ember fog dönteni, nem? Vagy érvény? Van olyan? A népszavazások. Szavazás volt, ez ilyen propaganda szavazás, semmi. Hát ott nem hiszem, hogy van. Nincsenek jogi dolgok. Nemzeti konzultáción nincs. Ne csináljuk már az Budapest főpolgármestere, amit egyébként a kormány a nemzeti konzultációval csinál, és ne állítsuk már be az irányított kérdésekkel azt, hogy egyébként hogyan döntött a többség. Nem, a többség nem döntött. Nem szavazott Budapest erről a kérdésről. A 2 millióból 130 ezer ember döntött úgy, hogy ezt a postán kiküldött drága konzultációt kitölti. Csöbörből vödörbe, köszönjük. Igen, és akkor azt hittem, hogy a végén lesz valami legalább még, de nézzük csak, hogy kik tették ki ezt a remek videót. Napi Artúr, Megoldásmozgalom. De ez, őt emlékszem a gatyánból. Hát azért emlékszem, valamiről beszélt. Nem ő volt a szóvivő, hogy valami ilyesmi? Nem, ő a Gattyán György. Nem, mert ez az ember tud beszélni. Tudtam, hogy valonnan ismerős. Na mindegy. Nem tudom, miért ezek vannak a legjobban ki az emberek, hogy most a Lánchídra nem mehetnek rá autók. Ez tényleg akkor a probléma, hogy ez tényleg ennyire érdekli az embereket, vagy csak nincs más, amiről lehetne ugatni. Hát, az a Gattyánnak a pártja, ez ugye olyan dolgokat tematizált, tehát ez arra van kitalálva, hogy az ellenzék vitordájából kifogja a szelet, bár ugye nincs benne túl sok szél. Talán annyira nem nagy segítség ez a kormánynak, de hát úgy tűnik, mindent megköszönnek, minden segítséget Viktorék. Úgyhogy hát a Gattyán ellen sem volt olyan vizsgálat, mint ami például ugye most az ellenzék ellen van. Most már még valami olyat, ami érint is minket. Miket jelentettek be sokkal azon végig szaladunk? Igen, igen, igen, mert végre családvédelmi intézkedések keretében megszűnik az árstopp, a csoknak a fele, és szigorítják a babaváró hitelt. De amúgy ez úgy lett prezentálva, hogy minden jobb lett, nem? Igen, igen, igen. Most már jó lesz, mert a városokban megszűnik a csok. De amúgy most se lehetett bárhol felvenni csokot. Tényleg? Vagy hát igen, direkt azért volt a falusi csok. Ja nem, úgy volt, hogy nem lehetett bárhol felvenni, csak valahol új építés, vagy nem tudom, mi az, szoptunk valamennyit, de hogy valami eddig sem volt egyértelmű, és nem értettem, miért van külön falusi csok, és akkor kiderült, hogy ott azt hiszem. Ja, mert úgy volt, hogy a csokot csak az új építésről lehet felvenni, kivéve a falusi csokot, amit nem csak az új építésről lehetett felvenni. Valami ilyesmi volt, de most akkor megváltozott, megszűnik a csok, falun viszont emelkedik az összege. Ahogy a városokba szűnik. 5000 fő lesz a limit, ami amúgy, hát 5000 fő felett is vannak falvak. De lehet, hogy akkor nem. De én az 5000 főre emlékszem. Vannak az nem falu, nem? Nem, amúgy a városnak más joga van. Azt hiszem, amikor Zsámbék is város lett, hogy csomóan kivoltak, mert hogy ott akkor Zsámbéknak valami, nem más, hogy kell adózni, meg ilyenek. Két gyermek esetén 4 millió, 3 gyermek esetén pedig 15 millió lesz. Jó, átalakítják a babaváró hitelt. Babaváró 10-ről 11 millió lett? Én azt hittem, hogy 15. Hát ez nem infláció követő végül is. És akkor aki már felvette, az megkapja ezt az 1 milliót, csak úgy utólag szavaz itt van. Nem? Miért lenne visszamenőleg állni? Hát mert örülnék azért. És január 1-től pedig csak 30 év alatti nővel rendelkező házaspár veheti fel. De miért? Viszont átmeneti időszakban 25 január 1-ig még 30-40 év közti nők is jogosultak. Azért, mert 35, ha nem szülti, akkor takarodjál. Hát de most nem az a lényeg, hogy valahol a baba váró, tudom, hogy valaki nem szereti, de hogy így, amikor gyereked lesz, akkor ad egy, hogy mondjam, egy kis biztonságot, hogy ezt felveszed, ezt nem kell fizetned 3 évig, utána a gyerek van, akkor a kamatot se kell visszafizetned, szóval tudsz venni a dolgokat, ami szükséges ahhoz, hogy segítsen egy babához. Jó, nem mindenki erre használja. De hogy ez arra van, hogy kicsit megkönnyítse azt annak a pénzügyi helyzetét, aki gyereket vállal. És nem kaphatja meg bárki, szóval nem csak így osztogatják, mert ugyanolyan banki hitelezés. Szóval, hogyha valaki előtte egyik tagja se dolgozott meg ilyenek, akkor nem biztos, hogy kiadják. Mi felvettük anno, és nekem mondjuk segített egy ilyen autót venni, ami nélkül azért már, amikor két gyerek van, már nem nagyon lehet működni. De hát mindegy, vissza kell fizetni, mondjuk 3 gyerek után már nem kell visszafizetni, ugye? Azt hiszem, egy gyerek megszületik, akkor nem kell a kamatot visszafizetni, 2, akkor csak 7 milliót kell visszafizetni. Szóval értem, ennek van értelme szerintem az egésznek. Azt nem értem, hogy miért fontos, hogy 30 év alatti legyen a nő. Szóval, hogyha valaki 31 évesen akar gyereket válni, ez miért rossz az államnak? Ahol meg kell húzni a határt, Ádám, ez van. Ezzel hogy minél hamarabb vállal a gyereket, de ez miért fontos, hogy mindenképp 30 alatt vállal a gyereket? Hát 25 alatt adómentes vagy. Hogyha ügyes vagy, akkor az 7 évet jelent a munkapiacon, hát, munkaerőpiacon. Igen, de akkor rögtön a gimiből kikerül a mentél. Hát! Dolgozni. Ami... Persze, hát elmész a helyi kínai akkumulátorgyárba. Hát, hogyha gyorsabban feljutsz, mint hogyha még elmész egyetemre, és onnan ugrasz a munkavilágában. Szóval ez is lehet. De amúgy szoktak még ugye most bár... csomóan kérni valami papírt. Hát meg az oktatás az ilyen úri hóbor. Hogyha meg tudsz húzni egy csavart, hogyha meg tudsz hegeszteni valamit, akkor igazából megvagy. És aztán utána 25 és 30 között, meg hát már igazából már meg kell szülni valahogy ezt a 3-4 gyereket. Meg manapság annyira kitolódott a gyerekvállalás, hogy most azt, hogy valaki 30-31 körül kezd gondolkozni ezen, ez már nem egy ilyen nagy dolog. Szerintem nem ennyire, tehát nem volt ennyi gondolat belefektetve ebbe a szabályozásba. Szerintem az volt, hogy megnézték, hogy hát figyelj, mennyi pénz maradt? Fú, bazd meg, és így tolgatták így az aprót a tenyerükbe, a Varga Mihályék. Hát mondták, hogy nincs mit tenni, valahol meg kell húzni, tehát mondjuk így 30, jaj, hát ez úgy, az jó lesz. Ennyivel kevesebbet kell kiadnia ebből a pár száz forintból, ami még megmaradt. De ezek szerint az viszont ebből kiderül, hogy 2025-ig még 30-40 közötti nők is jogosultak rá. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon számolnak a babaváróval, hogyha még van egy átmeneti időszak is. Szóval legalább valami, amivel hosszú távra terveznek. Aztán persze utána lehet, hogy egy tolvonás ezt is megszüntetik. Mint ahogy augusztus 1-től. De szerintem a csokhoz meg a babavárót ezt nem merik csak úgy megszüntetni, mert erre tudnak hivatkozni, amikor azt mondják, hogy családbarát a kormány. Szóval ez nekik egy a csok és a babavár, ezek óriási hivatkozási alap, és ennélkül azért... Hát meg a rezsicsökkentés, ja. Meg a migránsok, és ezekből mindegyikből csak így annyit vesznek vissza, amennyit muszáj úgy tűnik, vagy hát amennyit úgy gondolnak, hogy muszáj. Nem tudom, gazdag migránsok jöhetnek, a rezsivédelem az nem jár így mindenkinek. Valaki azt mondja, hogy az összes ilyen speciális juttatás igazságtalan. Figyelj, lehet ennek érezni, de szerintem neked államként hosszú távon kell gondolkozni, és ez legalább olyan szinten érthető, hogy például ahhoz, hogy te mondjuk kapjál nyugdíjt, ahhoz az, hogy azért szülessenek gyerekek. Azt is nézzük, hogy neked mi, hogyha te nem akarsz gyereket, akkor is érdeket, hogy ne öregedjen el teljesen a társadalom. Szóval egy államnak ennyire előre kezdtem látni, hogy igenis támogatni kell, hogy nyilván ettől nem fog megfordulni a dolog, mert nem ezen múlik, de hogy támogatja, megpróbálja támogatni a családokat, hogy több gyerek szülessen, hogy ne ezen múljon feltétlenül, hogy valaki emiatt nem vállal, hogy most nincs, nem tudom, pénze. Igazad van, hogy igazságtalan, mert az igazságos az lenne, hogyha mindenki ugyanannyit kapna mindentől függetlenül. De igen, hogyha belegondoltok az, hogy 25 év múlva legyen egy olyan generáció, aki itt nőtt föl, és esetleg szeretne is itt élni majd a jövőben, ez a társadalmunk szempontjából lehet egy fontos dolog, mert ugyebár tehát az, hogy előregedik a társadalom, ezt meg lehet oldani amúgy pakisztáni vendégmunkásokkal, hogy a mostani kormányzat nagy erőkkel dolgozik is rajta, csak hát a pakisztáni vendégmunkások ugyanúgy, mint a gyermelyen focizó mezőkövesdiek, nem biztos, hogy ott fognak maradni életük végéig. Nem tudom, ezért nem teljesen biztos, hogy működik az, hogy tényleg ide hordjuk a fejlődő országokból, a túlnépesedésből menekülni vágyó embereket, ha nem integráljuk őket. Másik oldalról nézve, Ádám, ez pedig, hogyha a te veszőparipád itt van, akkor hadd hozzam én is a sajátomat, mert ugyebár... Milyen veszőparipám van? Hát a családtámogatás. Hát én csak elmondtam, hogy miért gondolkozhat így egy állam hosszú távon, és az, sem, az, az is furcsa nekem, hogy valaki ezt nem érti. Hát nekem is furcsa, hogy valaki nem érti, hogy a leszakadó régiókat segíteni kéne. Értem. Mert csak terheli az, az ország maradék részét. Ez a bajod, hogy terheli. Szóval igen, neked azt kéne, hogy leszakadó régiókat szakítsák is, és csatolják másik ország. Hát ez a legjobb. Kisebb Magyarországot. Nem, úgy fogalmazok, Ádám, hogy te is megérsz. Jó. Hogyha támogatod, akkor pénz. Lesz belőle pénz. Á, értem. Nem lesz hozzáállás. Ó, tudod te, hogy az igazság nyelvén kell beszélni. Nyilván az lenne jó, hogyha nem lenne szükség ilyen támogatásokra, de azért azt sem lehet most. Elkezdték az emberek, hogy ez semmi, de amúgy a 10 millió hitel, 11, az nagyon sokat tud segíteni egy csomó ilyen nagy kiadásban az elején. És nyilván vannak, akiknek azt hiszem, hogyha nem lehet gyereked, és ezt utána orvosi úton kiderül, akkor nem kapsz ilyen büntető dolgokat. De hogyha csak felveszed, és utána csak úgy nem csinálsz gyereket, akkor igen, van egy csomó büntető dolog, de hát az meg olyan, hogy valahol azért felelősséget kell vállalni, hogy válasz valamit, aztán úgy döntesz, hogy mégse, akkor mit lehet csinálni ezzel? Felelősséget kell vállalni ilyen döntésekért. Meg így mondják, hogy igen, a csok növelt a lakásárakat, ez is igaz, de közben, meg ha megnézed a nemzetközi trendeket, akkor mindenhol fölmentek a lakások árai. Azért nem így. Hát de, igen, de a, itt olcsóbbak is voltak a nemzetközi trendekhez képest. Nyilván a csok is benne volt, csak azt se gondoljátok, hogyha a csok nem lenne, akkor most mindenki csak így venné a lakásokat. Jó, de ez nagyon jó, Ádám, mert a mortadella is annyiba került, vagy még drágább volt, mint Olaszországban, meg a fekete erdei sonka, de mint Németországban. De most Budapestet nézed, vagy olcsó volt. Budapest az nyilván fölment, az annyira vízfej az ország, hogy ez egyszerűen... Nem csak Budapest, Ádám, basszus. Értem. A falvak, a messze lévő falvak azok, amik még normális áron vannak. Igen, de ez amiatt is van, mert nincs egy rendes infrastruktúra, nincsenek munka egy csomó helyen, és ezért mindenki megy a városok felé, és ez mindenki felnyomta volna az árakat. A csoktól függetlenül is, hogyha lenne egy rendes infrastruktúra, hogyha odavinnék a munkát, vagy hogyha egy rendes közlekedés lenne, akkor nem lenne olyan fontos az embereknek a városba költözni, és jobban eloszlanának, és akkor nem lenne az, hogy ahogy a faluknál egyre olcsóbbak, úgy nyilván egyre drágább lesz a város, mert átmegy a kereslet kínálat. Úgyhogy a csok egy része, de egyszerűen nem lehet csak erre fogni, mert hogyha megnézed, tényleg nemzetközi trend alapján is már Budapestnek folyamatosan rengetegen jöttek külföldiek, hogy üzleti befektetésnek vesznek rengeteg lakást. Ez is fölviszi. Miért nem erre figyelnek, hogy valahogy ne lehessen csak külföldről nyerészkedni a magyar lakáspiacon? Ezt lehet, hogy ezt inkább itt fogtam volna meg, hogy ne jöhessen ide be a sejk, vegye meg a 100-200 lakást, és ez nagyon föltolnász az árakat. Hát igen, házakat kéne építeni, meg lakóparkokat, tehát olyat, amiben mondjuk olyan lakások vannak, nem 40 meg 50 négyzetméteresek, hanem ahol egy család is el tud érni. Csak ugye a csok például az építőipari árakat verte föl rohadtul. De mindegy, de vannak még dolgok itt, amiket bejelentett a Gulyás, mert augusztus 1-től megszűnik az árstop, Ádám. Semmi gond, mert az akciós termékek azok 15%-ra emelték az akció, a nemzeti akciók árát. Jó, hát ez... Jó, vége a kommunizmusnak, eljött a rendszervált. Igen, ez ugye a háborús inflációt megakadályozandó, a háború előtt fél évvel bevezetett árstopp kivezetésre kerül. Hát köszönjük szépen az inflációnak, most ez még meg fogja nyomni, nem? Mert mindennek fölmegy az ára a megfelelő szintre, de nem fog semminek se visszább menni, amit fölnyomott az árstopp. Hát még mindig várjuk azt az egy lövést az infláció tigrisre Orbán Viktortól. Amúgy azért rakták 10-ről 11 millióra baba várat, csak hogy valami pozitívat is lehessen mondani. Én ezt, hogy a reál érték az csökkent az elmúlt egy évben, mindegy, nem baj, ez van. Ugye, hogyha ilyen mértékben lesz infláció, és ilyen mértékben növekszik a baba váró, akkor végére tényleg már csak egy csomagpelenkát fogsz venni belőle 10 év múlva, de arra nagyon jó lesz. Egy szendvicset a benzinkút, amiközben menekülsz. Igazából amúgy szerintem valahol jót is akar a kormány, mert akinek háború előtt hitele volt, annak nagyon dolgozik ott a kormány azon, hogy ezt egy idő után egy havi fizetésedből az összes törlesztőd befizes. A milliárd millió forintokat majd söpörjük az utcán. Jó, van ez így. Jó, gyors, essünk túl rajta. Apáti Bence. Jó, de utána már beszéltünk a fontos dolgokról? Igen, igen. Okay. Én is már ezt nagyon unom, de ez nagyon fontos, hogy kinevessük megfelelően ezeket az embereket. Szóval Apáti Bence össze-vissza beszél nekünk. Ó, micsoda meglepetés. Na nézzük. Itt a nyár, és még nincs lefoglalva a nyaralás. Hadd segítsek. Hát, hogyha már itt a nyár, és még mindig nincs lefogva a nyaralás, sok helyet nem fogtok találni, és a szólok. Már nyár közepe van, basszus. A jó helyekre, vagy olyan helyekre, ami megérős, meg minden, azért, hát hát hogy mondjam, egy évvel előbb foglalni kell. Napsütéses helyre vágysz a tengerpart közelében? Akkor mindenképpen a földközi tengert javaslom, de Kos szigetét feltétlenül kerüld el. Ott ugyanis egy két hete eltűnt fiatal lengyel nő mesztelen holttestét találták meg. Miért kell nyomasztani? Miért kell nyomasztani Apáti Bence? Fogadjunk, hogy valami migránsokra lesz kifuttatva, hogy amúgy nem számolnának be ilyen bűnügyi dolgokra. A görög rendőrség pedig egy illegális migrán. Azt a bazd meg így... Ide jön ötösöd. Ha nem bírod a kánikulát, de szeretsz túrázni, akkor hadd ajánljam az Alpokat, de semmiképpen ne annak a francia részét, pláne ha gyerekekkel mennél. Másfél hete egy szintén bevándorló hátterű szíriai fiatal férfi késelt meg majd egy tucat embert, köztük 8 gyereket. Na jó van, amúgy igazából csak ennyit akartam ebből mutatni. A migránsok rosszak. Igen. Kivéve akiket mi hozunk be. A pakisztáni vendégmigráns munkások azok igen. Nem rosszak. Meg aki fizeti a betelepedési kötvényt. Igen, a Guide Faraón a nemzetközi körözött bűnözővel nincsen gond meg a rokonságával, csak ezekkel. Ja, hát igen, ez pedig, de nyilván ez egy tavalyi kép, akkor még nem volt migránsválság. Igen. Szóval annyira nem fél igen. A migránsoktól. Ő elmehet, nem azt mondta, hogy ne menjetek, igen. Csak hogyha ilyenekkel nem akartok találkozni, mert nyilván mindennaposak ezek a igen, dolgok. De ő szereti megnézni a migránsokat, úgyhogy miért nem menne. Még volt régebben egy hír, csak kiszedtett, mert nagyon lehangoló volt, hogy Franciaországban egy másik migráns is lemészárolt 2-3 ember. Mi? Egy holland ember volt, és arra nem számolt be Apáti Bence. Érdekes. Érdekes. Hát attól függ, van a migráns, a jó migráns, akinek. Honnan ismered föl, hogy fehér. Így van. Ehhez kapcsolódóan itt van még az is, hogy... Júni 17-e van. A mezőr vagyok. Sziasztok! Ez hallatszik a magyar határ irányából. Ez mi, ha nem géppisztoly? Ez a Torockainak a videója, hogy Ásotthalmon a szerb határ túloldán, ugye Szerbiában a migránsok gépfegyverekkel lövik egymást. Gyakorlatilag egy háború dúl a határ túloldalán, és átlőnek amúgy Magyarországra is ugye véletlenül, és hát, hogy miért nem tesz ezzel ellen valamit a kormánya nagyon jó barátjával, Szerbiával. És amúgy ez jogos. Tehát hogyha ez ekkora probléma, hogy tematizálják, és ez egy valós probléma, akkor ezt így miért hagyjuk? Nem hagyjuk, megállítjuk őket. Tehát ott a, igen. De akkor miért nem építünk olyan magas kerítést, hogy ne tudjanak átlőni rajta? És így lövik a határt, hogy ez az Magyarország messze? De nem, egymást lövik. Ja. Azért, mert migránsok. Úgy képzeld el, mint volt egy ilyen videó, amikor egy majom megfog egy alkát, és így lövöldöz össze-vissza. Valaki azt mondja, hogy 10 kilométerre lakik a határtól, nincs semmilyen. 10 kilométerre? Meg melyiktől? A szlováktól? Nem, hát... Az osztrák. Angliában él. Azért ez értem, hogy ez is egy forrás, de most így hallottunk hangot, ami nem tudjuk, hogy honnan jött és hogy miért, és nem egy lőtérő jön, vagy valami azért. Hát ezt állítják. Hát igen, de ez nekem így kevés. Jó, ezt most nem mutattuk be itt amúgy mindent. Miért? Tudod, mit csinálnék mutat az például... állam helyébe, hogyha tényleg akkor a nagy, mondjuk lenne a más kockázat lenne, de hogy miért nincs egy webcam a határon? De van. Webcam, mindig ránézhetsz, és így néz a... Ja, hát olyan nincs, olyan van, amit a katonák használ. És ha tényleg jönnek folyamatosan migránsok, akkor ott látnád, bár ezen akkor viszont lehet, hogy még vinnének is oda embereket, mindig egy helyre terelnék a webcamhoz az összeset. De van, egyszer kapcsolatban az M1 híradót, minden nap elmegyek, hány migráns jött ezen a napon, vagy tegnap, vagy a hétvégén. De amúgy mondom, tehát a figura talált a hátsó kertjébe egy lövedéket, ami oda csapódott csak úgy be. Szóval nem csak ez a fegyverropogás az, ami alátámasztja a mondandóját, amit ott a mobiljáról lejátszik a háttérben. Na mindegy, legalábbis ki lehetne vizsgálni. Jó, van ez így. Beszéljünk egy kicsit a vidám dolgokról. Iskola. Mi vidámabb lenne? Jó, most egy kicsit összefoglalóbb jelleggel. Ezek amúgy fontos dolgok, amiről jobb, ha mindenki tud. Meg én úgy érzem, hogy emellett nem lehet csak úgy elmenni szó nélkül. Érdekes adatok jutottak birtokunkba. Itt van róla pár cikk. Így nézegettük a netet. Ez siralmas lesz. Na de amúgy itt azt írja, de azért annyira talán nem rossz a helyzet, amit nem tudom, mire írsz, mert de annyira rossz. Azért, mert ez a cikk a Népszaván arról szól, hogy nagyon-nagyon kevesen jelentkeznek tanárna. És ugyanerről szól a Telexes is amúgy. Igen, de ott vagy más számok van. Nem, mindjárt majd meglátod, miről beszél. Itt a Népszava cikk azért volt érdemes, mert kiemelte, hogy amit már mi is emlegettünk, hogy fizika-kémia szakos tanárnak például senki nem jelentkezik az egész országban. Ja, igen, tényleg ott ki voltak emelve szakok, azért akartam, ez az érdekes. Szóval az van, hogy 16 ezer tanár hiányzik az oktatásból, de nem, mintha jönne annyi. Az a baj, hogy 126 ezeren jelentkeztek felsőoktatás, és abból 3357 fő jelölt meg bármilyen tanári képzést. Osztatlan. És abból ugye sok dolgot meg lehet jelölni, szóval valószínűleg aki második, harmadik helyre rakta a tanári képzést, nem arra pályázik. 1595 fő az, az egész országban, aki tanári képzésre első helyen megjelölte. És ugye, mint tudjuk ezt, főleg abból a, hát az ismerési körünkben is rengetegen indultak ilyen szakon, és utána van, aki első kezdi, van, aki ugye befejezi közben, van, aki meg elvégzi a tanári szakot, és utána rájön, hogy inkább nem akar tanár lenni. Szóval... A befejezi, úgy érted, hogy elmegy onnan időközben. Igen. Szóval most, ha fel is veszik ezt az 1600 főt majdnem, abból is majd befejezi 600, az nem elég. De akármennyi fejezi be az általunk ismert, de igazából nem csak tanárok, hanem pedagógusok közül. Nem is emlékszem ki az. Én nyilván, mivel Sopronban ugye ott van az óvónőképző, azért pár óvónőnek tanuló embert is ismerek, vagy pár óvónőt is ismerek, és ők közülük talán van egy-kettő, aki még... ott van a pályán, de ez is a többiekkel együtt, tehát más nem nagyon tudok mondani. Szóval a legnépszerűbb az a angol tanárszak. Igen, az angol, meg a német azok, amik nagyon futnak, de az meg a telexikben jobban ki van emelve. Igen, a angol töri, az 119-en adták be a jelentkezést, de csak 30-an első helyen. Angol matek, angol biológia 49-en jelentkeztek. De várjál, ez nem csak az ELTE. Az a lényeg, hogy az arányok. Uh-huh. A természettudományok terén a legsúlyosabb a helyzet. 35 jelentkezőből csak 3-an jelezték első helyen, hogy biológia, kémia szakos tanárok lennének. Biológia, matekból 14, és a kémia, fizikára egyetlen fő adta be jelentkezését, és ő sem első helyen. Jó lesz ez a gyerekek, mi lesz így velünk? De mindjárt menjünk tovább, itt a Telex cikke is. Itt annyiban írták, hogy jobb a helyzet, amire hivatkozó, hogy jobb a helyzet, hogy igen, többen jelentkeztek a tavalyihoz képest, még 100-al többen jelentkeztek tanárnak, de kevesebben jelölték még így is, hogy első helyen a tanárok lennének. Jaj, részletkérdés, Ádám. És amúgy ez így is nagyon kevés. Ez a, nem tudom, ez feltűnik, hogy ez a szám, ez viszonylag kevés. Még úgyis, hogyha mindenki, aki jelentkezett, akár második helyen, harmadik helyen, még ő is mind elvégzi, akkor is óriási hiány lesz a tanároknál. És az, hogy 1500-an itt jelölték meg a tanári pályát, na, azt mondták, amikor bevezették a státusztörvényt, hogy ez most nagyon vonzóvá teszi majd az lehet, hogy majd jövőre látszik az. Lehet, mert ugye majd csak szeptemberben lép életbe elvileg. És az a baj, hogy a tanártársadalom az nagyon öregszik, és amúgy itt a Telexen volt, ami konkrétan, ahogy elolvastam, úgy vettem észre, hogy rosszul írták le. Mert hogy mondjuk az durva, hogy a tanárok 40%-a az 50 és 64 év között van már, és a 20-29 éves azt írja, hogy 11 ezer, és azt mondja, hogy 30 alatti meg kevesebb, mint az 5%. Szóval ez így valamit elrontottak, mert szerintem nem ezt akarta írni ide, hogy 20-29-ig, hanem azt, hogy... 30-tól 39-ig. Igen. Csak a Telex nem sikerült a számok. Számok a bajban van. Úgyhogy itt már jobban látszik, hogy itt van a tanár társadalom, hogy néz ki. Láthatóan a számok csökken, és hogy mondjam, és ugye az idő, igen, egyre idősödik a tanár társadalom. Ja, már ez egy predikció, Ádám, ez egy predikció. De hát, itt, hát ezt nem tudhatjuk. Én úgy gondolom, hogy így föl fog menni. Ja, a státusztörvény miatt így fog menni. Igen, igen, és így a fiatalok aránya az így kinyílik. Hát én nem úgy tűnik. Én ezt látom. Valószínűleg inkább ez lesz a helyes, ha csak nem kapjuk össze magunkat. Ja, mert én arra alapozom ezt, amit az M1 híradóban láttam tegnap, ők pedig a számokra. Ők meg ugyanezt csináltak, meg fordítva. Elképesztően kevesen jelentkeznek tanárnak, és ez hihetetlen. Igen, itt vannak a különböző szakok. A. 2019-hez képest nagyon megugrott a külföldi nyelveket tanulók aránya, akik csak ezt tanulják az egyetemen, hogy hát ezzel lehet, hogy amúgy el lehet helyezkedni külföldön is. Minden másnak azért viszonylag csökkent az aránya, még hogyha igen, ezek van, ami nem tendenciózusan romlik. És igen, a pálya elhagyás is nagy probléma elméletileg, mert hát ugye a státusztörvény miatt is fel fognak mondani, idősödnek, úgyis mennének már nyugdíjba az emberek, szóval tényleg mit lehet ebből csinálni, hogy egész országban alig jelentkezik valaki tanárnak, idősödnek, mennek el, rohad le az egész oktatás, és nem akarnak ezzel valamit tényleg kezdeni, és akkor behozzák a státusztörvényt, mint a megoldás, és nem tudom, olyan szomorú az egész, hogy így látod, hogy így nem úgy érzed, hogy ez nekik nagyon most keresik a megoldást, hanem megint erőből próbálják megoldani, csak úgy látszik, hogy ez nem mindig jön. jön be. Én pedig úgy láttam, hogy per pillanat is minden rendben van, ezt mutatják ezek a cikkek. Például a Békés megyei tanároknak jobban megéri Romániában tanítani. És ez még ez a tüntetések folyása alatti cikk. Itt még nem nyomták át a tüntető román tanárok az akaratukat a kormányzaton. Nem baj, végül is az EU-ban maradnak legalább. Tudjuk, szerint a versenyszféra elszívója előre jelentős az amúgy, főleg, hogyha tényleg fel annyit keresel pályakezdőként. Bruttó 390 ezer forintért, ugyanis senki nem fog elmenni informatika tanárnak. Ha egy IT cégnél akár 1 millió forint feletti bért is megkaphat. Jó, mondjuk azért az igaz, hogy egy informatikai tanárnak meg egy IT-snak ugyanaz a ugyanazt a tudása, valószínűleg nem, de messziről nézve. Valószínűleg manapság, ha már valaki most tanulja ki az informatikát, akkor azért fogalma lesz róla, nem? Hát rendszergazdának legalább elmehet valahova, aki informatikát tanít, vagy az informatika tanároknak az egyetemen informatika tanárok tanítanak Comenius logót. Nem tudom, már amúgy ilyen weboldal. Az informatika oktatás az nem lehet könnyű, mert a diákok már nagyon vágják ezeket a dolgokat. Nem, hogy igazából lehet, hogy nem. Most már lehet, hogy elkényesedtek a fiatalabbak, mert itt most már minden annyira intuitív. Na igen, szóval minden appot könnyű kezelni, úgyhogy valószínűleg csomóan csak így tudják, hogy kell kezelni ezeket a dolgokat, de nem nagyon látnak mögé. Pedig az informatika az egy hasznos dolog lenne. Ezt azt hiszem hallottam, hogy volt ilyen felmérés, hogy már egy csomó fiatal egyáltalán nem ért a háttér dolgokhoz, csak ugye használja minden nap. De hogyha már az informatikának valahogy az lenne a lényeg, hogy egy kicsit mögé lássanak a programozás, ma már milyen jó lett volna, amit tanultunk volna a programozás suliban. Most nagyon hasznos tudás lenne, hogyha hát, ha egy SQL-t meg egy Python alapokat megtanulunk, akkor de hát Comenius logó. Amúgy nem tudom, lehet, hogy ez jó arra, hogy rávezesse az embert. Hát jó, de a parancsoroknak de az aztán nem lépsz tovább annál semennyit. Itt vannak felemelő képek több iskolából is, itt vannak a távozó. Egy ballagási tabló. Igen, igen. Ha búcsúzunk, 2023. Nagyon szép osztály. Kicsit idősek az iskolás korhoz képest, de hát ezek ugye a tanárok, akik lelépnek, hogyha a státusztörvény életbe lép, vagy hát a fekete-fehér vagy szépiában pedig azok vannak, akiket kirúgtak a tüntetések miatt. Fantasztikus. Figyelj, úgyis túl sok tanár van. Annyira zseniális. Lassan több tanár távozik, mint diák egy év végén. De ez tényleg zseniális. Hát ez egy korrekt kis osztály. És azt nézem, hogy ebből mondjuk így a 7-8 az ilyen fiatalabbnak tűnik, és nem ilyen 50 fölötti korosztálynak, úgyhogy úgy látszik, hogy szépen még az is ugye, aki megy a tanári pályára, és fiatalként lelkesen elkezdi, itt a vége. Szomorú. Most már akkor egyre több ilyen tabló lesz, hogy a tanárok búcsúzkodnak. Igen, és ott van még egy. Itt is elballagtak. Elballagtak ők is. Szép sütemény. De minden rendben van, Kussolyán már Gyurcsány jobb volt. De, hogy konkrétumokról is beszéljünk. Mi történik? Ádám, mi történik? Mert ugyebár történtek egyeztetések, ha nem is a szakszervezetekkel, vagy érdekképviseleti szervekkel, de történtek egyeztetések a tanárokról, és hát változott a státusztörvénynek a javaslata. Már nem olyan rossz, mint amilyennek tűnt. Nem minden olyan. Helyenként rosszabb. Igen. Vagy miért vannak kiakadva a tanárok? Mi az a bajuk, hogy dolgozni kell? Az hát a bajuk, hogy nem ingyen élhetnek? Igen. Nem ingyen életnek, mint igen. A Bódiában. Hát, pedig a tanárok, az a bajuk, hogy kapálniuk kell a körforgalmat délután 2-től, amikor már csak a hasukat vakargatnák. Fegyelmi eljárás. Ugye most nincs ilyen, vagy hát jelenleg nem lenne. Ez bevezetésre fog kerülni. Hát remek, jó? Szerintem egy fegyelmi eljárás, ez nem ártam. Egy jó fegyelmet, azért meg kell fegyelmezni a tanárok. Próbaidőt ezt 6 hónapról, ami zseniálisan sok volt, ezt 3-ra csökkentették. Nekem is mindig 6 hónap volt a próbaidőm a kormányzatban. Amúgy, rendkívüli felmentés, ugye, hogyha valaki elment véletlenül tüntetésre, akkor 15 napon belül ki lehet rúgni. Ezt akarták megváltoztatni arról, hogy egészen augusztus 1-ig ki lehet rúgni, visszamenőleg, hogyha szeptember 2-án elment mondjuk tüntetni. Ez most kikerül, és a kötelezettségszegésnek jelentősnek kell lennie. Hoppá, kikerült, hogy kötelezettségszegésnek jelentősnek kell lennie, tehát bagatellokból is ki lehet ezen a jogcímen rúgni a dolgozót. Ez egy korrekt jelentős is amúgy, és milyen megfogom, most mi számít jelentős? Hát szerintem azt lehet vitatni. Igen. De most már ez is kikerült, nem kell. Lemondási idő eddig 2 hónap volt, most 6 hónapra akarták emelni, ami ugye tök jó, 6 hónapig minden munkahely vár. hogy oda menj dolgozni. Kompromisszum született, tehát megint csak rosszabb lesz a tanároknak, hogy ugye 3 hónap lesz, remek. Ez nagyon sok 3 hónap lemondási idő. Hát igen. Ez hol van még ilyen? Nem tudom, nálunk 2 hónap volt. Várj. Azért van az a 3 hónap, csak szólok, hogy egy kicsit mögé lássunk a dolgoknak, hogyha valaki nem tudná. Mert hogyha mondjuk lemond a matek tanár, és nyilván nem tudnak újat találni, mert már azt, akit találtak, azt is a nyugdíjban rángatták vissza, és már 10 éve nyugdíjban. És addigra meghal. Szóval akkor ez a 3 hónap az, amíg elküldik a portást egy továbbképzésre, hogy utána matekot tudjon oktatni. Miért nem az van, hogy a felmondási idő az 10 év. Tényleg egyszerűen a tanárnak mész, utána nem tudsz felmondani. Igen. Kész. Felmondási idő úgy van meghatározva, hogy 65 évesen mehetsz, akármikor mondasz fel. Jó, a feladat ellátási helyben csak a gyerek nélkülieket és csak járáson belül lehet átirányítani. Mi az, hogy járáson belül pontosan? Hát vannak járáson. Olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy megye. Csak egy megyében van 4-5 járás. Jaj. Szóval akkor azon is múlik, hogy te hol vagy éppen. Hát, hogyha te hogyha Szegeden tanítasz. Vagy, akkor a járás másik határ az már lehet messze van neked. Hát igen, de oda is eldobhatnak, igen. De legalább csak járáson belül. Rendelkezésre állás, ugye eddig 32 óra volt, és fel akartak emelni 40-re, vagy akár 48-ra, de kegyelmes kormányzat visszalépett, és kivették a felső határt. Úgyhogy akármennyire. Szóval végtelen. Új diploma megszerzése előírható. Hát igen. Igen. De az új szakelvégzését nem lehet, tehát akkor mégsem. Napi munkaidő max. 8 óra, eddig max. 12-t akartak, de itt is a kormányzat meghallotta a tanárok aggályait, és kihúzta ezt a max. 12 órát, és nincsen felső határ. De van, egy nap csak 24 órát lehet dolgozni. Heti munkaidő 40 óráról 48-ra akart elmenni a kormányzat, de felelősség teljesen. Kihúzták itt is a felső határ. Szabadság! Szóval eddig 46 nap volt a szabadság, Ádám, de most már 50 nap lesz a szabadság. Ez mit szólsz? Viszont bármikor ugye be lehet hívni a szabadság alatt lévő tanárokat. Szabadság alatt? Igen, de kihúzták azt, hogy bármi intézmény működési körébe első feladat, például szertárrendezés, pakolás. Jó lesz, hogy... egy évben egyszer elmegy bazzag valamilyen tópartjára nyaralni, és akkor most gyere már, be szertárt kéne rendezni, de hát nyaralok éppen, ez a szabadság, szarok rá. És strandrabdával a honnalat így megy be a törölközővel. Nem értem, semmi nem elég, hogy nem tódulnak a fiatalok az oktatásba, tényleg semmi nem elég. Azért már a mai fiatalok már félmilliós fizetést akarnak, de várjál a fizetésben, amúgy tényleg miért nem akarnak menni? Nézd meg a gyakornokot, bruttó 391.248 forintról felemelték 400-ra. Már abból kijön 2 girosztál. Na várjál, mert ez csak a gyakornok. A PED 1, 410.000. De a pedagógus 2. Legalább igazság van, mert igazából a gyakornok is kb. Ugyanannyit keres, mint egy PED 2. Most ez mi? De ez csak a minimum. Brutto 430, az mennyi nettóban az, az 300 még jó esetben. Hát nem olyan nagyon sok. 260, 270. Jó, de mondjuk ha 25 év alatti vagy, ami nem vagy. Ja, mert ugye 5 évet jártál tanítóképző, vagy mi tanárképzőben. Hogyha van egy saját lakásod, vagy házad, akkor meg lehet, hogy ki lehet jönni belőle. Vagy a szüleid milliárdosok. Igen, akkor egész az is segít. Intézményen belül elrendelhető munkavégzési idő pedagógusoknak eddig úgy volt, hogy heti 32 óra, a kötetlen munkaidő felett nem rendelkezhet a munkáltató, az a 8 óra kötetlen amúgy munkaidő. Amúgy én szerintem nem kéne felső határit sem. Nincs is. Na jó. Nagyon helyes. Sőt, a szabad felhasználású munkaidő esetében az igazgató vagy a tankerületi igazgató, ugye nagyon fontos, hogy a megfelelő káder, és bármikor az NKVD-től beleszólhat a helyi ügyekbe, előírhatja, hogy az intézménybe kell tölteni a szabad felhasználású munkaidődet. Na mindegy, hogy hol javítod a dolgozatokat. Hát persze. Benn kell, mert mi van, hogyha nem tudom, pakolni kell a szertárban. Na amúgy fél, visszatérünk ahhoz, hogy ami volt az általános iskolában. Az általános iskolában alsóban mindent egy tanár tanít. Most nem ezt kell továbbvinni a gimikben is. Aulába összegyűlik mindenki, és ilyen közös matekóra lesz. A szökésnek a 3. évadában volt ez a börtön, hogy a börtönőrök sem voltak benne, csak így kívülről így behajtották az embereket, és akkor beadták a kaját, meg mindent, és ott kialakult egy ilyen belső társadalom. Hogy azt kéne egy iskolában is, hogy csak így kintről behajtják a diákokat, és ott csinálnak, amit akarnak, és csak így nem tudom, havi egyszer bemennek dolgozatot iratni, és úgy tanulják meg, hogy akarják. Meg azt csinálnak, amit akarnak, és ennyi. Mert a gyerekek azok híresen felelősek. Igen, hát mint a legyek urába úgy. Hát az erős az megmarad, a gyenge meg az meg mindegy. Az elhullana úgyis a munkaerőpiacon. Igen, és így legalább survival at the fitness. Fizetsz a sulinak 100 000-et, és akkor kap egy kis kést. Ja, azt hittem, hogy tanítják valamire, de hülye vagyok. Nem. Vagy cigit. Nem, mint elcserélt dolgok. Most nem mondtad, hogy ez nem jó ötlet. Igen, de ja. Ezzel ráadásul olyan skilleket tanulnak, amit az életben valóban lehet használni, nem? Igen. Tehát amikor elmész egy IT-céghez, akkor először azt fogják mondani, hogy itt egy pillangókés, a másiknak meg azt mondják, hogy neked meg tessék, itt van egy ilyen deszka, amin keresztül töltünk egy rozsdás szöget, akkor harcoljatok meg az állásért. Tehát ez így szokott menni. És már összesen 5000 tanár nyilatkozott arról, hogy felmond tanárként, hogyha ez átmegy, ez a státusztörvény. Hát ha tényleg felmondanak, de hát átmenni át fog ezen. De ezt miért nem tölti ki mindenki? Ezt nem értem, hogy ezt miért nem tölti ki az összes tanár? Mert egy csomónak tetszik ezek szerint. Ja, lehet, hogy amúgy tényleg csak így mi hiszük azt, hogy ez ilyen problémás dolog, de a tanártársadalomnak a túlnyomó része az, az így örül. Igen, mert egyszerűen csak ilyen egyszerű, hogyha egyszerűen rákényszerítetted az embert, hogy nincs más lehetősége. Másik az, hogy felmondhatsz, jó éhenhalást. Nyilván a tanártársam része idősödik, azt mondják, hogy bazdmeg még van 3 évig a nyugdíj, amíg hát most már én ezt fél lábon is kibírom, mert nem akarok éhenhalni, bazdmeg. Az, aki fiatal és még van más lehetőség, az mond fel, és ezzel még inkább ott vagyunk, hogy a fiatalok már nincsenek, az öregek lassan nyugdíjban mennek, szóval a következő 10-20 évben fog igazán katasztrófa lenni az oktatásban. Igen, és nem is lesznek képzett tanárok. Hát akik már azóta átképezték magukat, nem tudom, technical writernek, meg adminisztrátornak. Meg kasszásnak egy időben. Ja, hogy nem csak a suliknál, az óvodáknál is ugyanez épp megoldják, azt ugye, hogy nagyon kevés az óvodapedagógus, úgyhogy szakképzett nevelőkkel váltanák ki, amit gyorsabban el lehet végezni, úgyhogy ezzel próbálják itt orvosolni a dolgokat. Amikor orvos hiány van, akkor is azt lehet mondani, hogy semmi gond. Elmegyünk a munkásszállókba, és akkor gyorsan. Fél éves képzés, igen. Kussoljál már annyira jó helyzet, hogy az embernek már igazából csak meg kell szülni a gyereket, azt utána addig ütni, amíg nem lesz buzi. Ennyi az dolgod, minden más megold a rend. Amíg nem lesz buzi? Amíg nem lesz buzi. Amíg nem lesz. Az, hogy utána már a gyerekekkel mi van, hogy hova járnak oviba, ki fogja őket tanítani. Minden megvan oldva. Az kit érdekel, bazzen? Mindenki otthon tanítsa őket, aztán ebbe mennek érettségizni, és akkor szocializálódni majd elkezdenek 18 évesen, mert az tök egészségesen amúgy szerintem. Amúgy tényleg, ez egy kemény időszak jön. Amúgy ez tényleg, az a történelem könyveket én már szeretném látni, amiben már majd értékelni tudják ezt a rendszert és ennek az eredményeit, hogy micsoda borzalmas hazaárulás folyik ebben a másfél évtizedben, ami most itt láthattunk, és ami még ki tudja mennyi van hátra. Ki tudja mennyi van hátra, amíg még ez a 30% kétharmadot okoz az ország maradék 70%-ának, és hatalmon tartja ezt a családbarát kormányt. Minden rendben van az országban, csak ilyen kis apróságokról gondoltuk, beszámolunk, hogy amúgy minden kurva jó, csak ilyen apróságok is vannak, amiről lehet, hogy nem láttok a plakátokon az M1-en, az Origon, meg az összes szaron. Ja, nem fér bele a csöcsöktől, a migránsoktól, meg a Brüsszeltől. De amúgy, hogyha kérdés lenne, hogy jó, akkor el lehet mondani, jó, de a Gyurcsány 16 éve ezt meg ezt csinálta, bezárt pár sulit, úgyhogy kussoljá! Mára ennyi volt, holnap a Csokkár nem lesz itt. Nem lesz. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.